มีหนาวมีหิวมีปวดมีเมื่อยเหมือนกันสำหรับน้ำคือใจก็เป็นความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์เกิดกับใจเหมือนกันวันเวลาก็เหมือนกันโลกอันเดียวกันสำหรับประเทศไทยเอเชียแล้วนี่ก็4:35 นาทีตอนนี้ก็วันแรม8 ค่ำเดือน5ตรงกับวันจันทร์เหมือนกันแล้วก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็สนุกสาธยายสวดบางคนอาจจะเบื่อง่วงเหงานอนอาจจะไม่เหมือนกันวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อาจจะต่างกันบางคนบางชีวิตแห่งรูปนามก็อาจจะหลงบางชีวิตที่มีรูปนามก็อาจจะไม่หลงในวันหนึ่งนั้นถ้าเราหลงวันเวลาก็กลืนกินเราเสียฟรีไปแล้วมันกินไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์เวลาเปลี่ยนไปมันหลงตัวลืมตนเราก็พลาดพลาดไปตายไปเกิดไปได้ไปเปลี่ยนว่ายได้เกิดอยู่กับสมมติปัญญาอาการต่างๆบางคนก็ไม่หลงวันคืนล่วงไปไม่หลงก็กินเวลาโตวันโตคืนในมรรคในผลขึ้นมาไกลภัยไกลปัญหาไกลไปเรื่อยๆไกลจากข้าศึกไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆเพราะตัวไม่หลงพาไปจนถึงมรรคถึงผลได้มันก็ต่างกันเราจึงมาชวนกันธรรมะนี่เหมือนสะพานที่ให้เราข้ามถ้าเราไปจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งไปจากที่มีน้ำไปสู่ที่ไม่มีน้ำไปจากภัยไปสู่ความไม่มีภัยถ้าเป็นสะพานก็คือเหมือนสะพานวัดป่าสุขโตข้ามฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งอารัญญวาสีอารัญญวาสีเป็นฝั่งที่เจริญสติสัมปชัญญะเป็นฝั่งที่ปริวิเวกไม่ปฏิโพธกังวลไม่มั่วเรียกว่าปริวิเวกสงบกายสงบวาจาสงบใจฝั่งหนึ่งก็ฝั่งคามวาสีเรียกว่าทั่วไปชาวบ้านชุมชนไปใครมาเสียงรถเสียงลาอะไรก็หลายอย่างเรียกว่าขามวาสีเขตขามเขตหมู่บ้านเป็นศาลาหน้าอะไรว่าเขตขามข้ามสะพานมาอัลยวาสีปิวิเวกเราก็หาวิธีเลือกอยู่ได้ถ้าเรายังให้โลกมันทับถมก็ออกไปอัลยวาสีเช่นเรามีกติมีที่อยู่อยู่คนเดียวเพราะว่าก็อยู่กับหมู่อยู่กับหมู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวถ้าเราปริวิเวกไม่ได้ก็ปริวิเวกในทางรูปทางนามของเราไม่ใช่สถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของให้เราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราไม่เคยฝึกหัดตัวเองก็ไม่รู้ละอาเรียวาสีคือที่ไหนคำวาสีคือที่ใดไม่รู้เลือกไม่เป็นถ้าเราฝึกหัดแล้วเราอยู่ที่ใดก็ตามมาอยู่บนรถเมล์อยู่ที่ทำงานเหมือนกันหมดแล้วก็ปริวิเวกของเราไปอยู่กับหมู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราฝึกหัดเราไม่ฝึกหัดไหมชีวิตของเรามันจะมีค่าอะไรชีวิตของเรามันเลือกได้มันเป็นมากเป็นผลชีวิตของเรามันเลือกไม่ได้มันก็เป็นหลายอย่างเลือกคนปนเปกันไปหมดไม่รู้จักเลือกเราทุกข์แล้วทุกข์อีกก็ไม่รู้จักเลือกความไม่ทุกข์ก็ไม่เราโกรธแล้วโกรธอีกเราก็ไม่รู้จักเลือกแล้วก็งงไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้มีพัฒนาได้ไม่พัฒนาตัวเองให้มันดีกว่าเก่าให้พ้นภาวะเดิมๆไปให้มันโตวันโตขึ้นมาเรียกว่าศึกษาคือจะหลงดูเมื่อวันโกรธมีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธเราก็ใช่สิทธิ์ของเราเมื่อวันทุกข์เรามีสิทธิ์ที่ไม่ทุกข์เราก็ใช่สิทธิ์ของเราเราก็รู้อย่างเลือกกันไงเพราะสิทธิของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องทางการเมืองอย่างเวลานี้ชาวหลังเขา2-3 ตำบลที่ตั้งเขื่อนน้ำท่วมที่ก็พากันไปนั่งตั้งเต้นอยู่บนหลังเขื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิคืออยากได้เงิน2-3 เดือนแล้วก็จะไปเยี่ยมอยู่ก็ไม่มีเวลาไปนอนอยู่ที่นั่น เรียกร้องให้รัฐบาลเอาเงินมาให้ค่าน้ำท่วมที่แต่บางคนก็ได้ไปแล้วเขายังไปร่วมกันอยู่เสียงานเสียการแต่บางคนก็ไม่ได้ผู้ที่น้ำท่วมอยู่ในท้องน้ำก็ไม่ได้ผู้ที่น้ำไม่ท่วมเลยยังทำได้สมาธิอยู่ก็ได้ก็ทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมคนที่น้ำท่วมจริงๆไม่ได้คนที่ไม่มีน้ำไม่ท่วมเลยยังดีกว่าเก่าก็ยังได้เงินได้ทองตอนนี้เพราะอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างนี้โลกนะก็เลยทำให้มีการเรียกร้องกันไปอันนั้นเรียกว่าสิทธิของเขาอันนั้นก็อาศัยคนอื่นจะได้หรือไม่ได้ก็ให้คนอื่นตัดสินใหญ่แต่ว่าอันชีวิตเราเนี่ยมันเลือกได้ไม่มีใครมาตัดสินให้เราตอนหลงเราก็เลือกเอาทางรู้ทันทีมันทุกข์เราก็เลือกเอาทางไม่ทุกข์ทันทีนี่เป็นธรรมาธิปไตยมันอยู่ในชีวิตเราเอาไว้ก่อนส่วนอื่นถ้าเป็นเรื่องของกันหนึ่งไปเรียกว่าสิทธิของเราอาธิปไตยของเราก็มีส่วนตัวอยู่เราจะมาอย่าจนเรื่องนี้กันจะพาศึกษาจะพาปฏิบัติว่าใจมีกายมีใจมีรูปมีนามมีธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ขันหกเคยได้ยินไหมขันหกชี้น้อย ปฏิธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเอโชธาตุคือธาตุไฟวายุธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้นี่ว่าธาตุหกมันเหมือนกันเราทุกวันนะรู้อะไรได้ความทุกข์มันก็รู้ความไม่ทุกข์มันก็รู้ได้ความโกรธก็รู้ความไม่โกรธก็รู้ได้แต่เราไม่ใช่วิญญาณธาตุในทางที่พัฒนาเอาวิญญาณธาตุไปใช้ในทางรับใช้ยอมทำตามความทุกข์ยอมทำตามความโกรธยอมทำตามความรักความชังเป็นที่ข้าของฝ่วงชั่วร้ายที่วันนี้ถ้ามีคนอำเภอแวงใหญ่เป็นครูทั้งสองคนมาหาครูคนหนึ่งมาหลายปีแล้วเลิกเล่าได้มากับเนี่ยก็เห็นว่าที่นี่ก็ที่เป็นที่หลักใจไปบ้างก็เลยชวนกันมาเคยไปเลิกเล่าที่สุกโตก็พาครูคนหนึ่งติดเล่ามอมแมมเวลาติดเล่ามาเอารถเจ๋งขี่ไปโรงเรียนเอารถเจ๋งมัดจำหน้าเมามาเอามัดจำพวกเมียก็ไปใส่ให้เมียก็ไปทุกข์ชวนมาว่าจะมาเลิกก็เขาพูดให้ฟังแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ยายาการเลิกเล่าเรื่องบุหรี่ก็เอามะเฟืองตัวผู้เอาว่าเอาแก่นาต้มปั้นระแดกเอากำมือไปต้มใส่น้ำสามแก้วเอาแก้วเดียวกินลงไปจะอาเจียนดอกจะเบื่อบุหรี่จะเบื่อเหล้าคิดถึงเหล้าเวลาใดอาเจียนดอกคิดถึงบุหรี่ก็อาเจียนหรอกเอาไปมาก็เมื่อมันหมดพิษอาเจียนแล้วมันก็หิวบุหรี่หิวเหล้าได้จึงไม่ใช่ยาอันนั้นแต่ว่าถ้าคนน่ะต้องชั่งน้ำหนักต้องตรวจความดันสูงความดันต่ำถ้าไปให้ยาจากนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็ไม่ใช่หมอเราเป็นหมอสมุนไพรเรียนมาเลยไม่ค่อยใช่เอาหักดิบเลยเขาถามมายาไม่เอาหยุดคือวัตจะเพราะกินมันจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากมันยังกินเพราะกินมันจึงติดเพราะติดมันยังอยากเป็นวัตจะเราก็ไม่กินเพราะไม่กินมันก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็อยากต้องสู้สักหน่อยตัดสินใจตั้งแต่วันนี้หลวงพ่อเป็นสักขีพยานไม่ตายแน่นอนทำได้ตกลงไว้สัญญากับหลวงตาหลวงตาเป็นพระแน่นี่คำพูดมีตัวมีตนไม่มีผู้มีคนมาพบกันที่นี่ทั้งผัวเมียสองคู่สองคนครอบครัวมาถ้าตกลงอ่ะสาธุพร้อมกันสาธุมันเบากันไปสาธุดังกว่านี้สาธุอีกก็ เลยฟังกับฟังเลยบางทีก็อาศัยกำลังใจก็มีแต่ว่าการปฏิบัตินี่เรามาทำอยู่เนี่ยก็ต้องไม่มีอะไรเลยพอแล้วพร้อมแล้วพวกเราชีวิตเรามันหลงก็รู้ให้เรารู้ไปใครจะมาจากไหนจะไปยังไงจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีอันรู้เหมือนกันมามีความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวไม่ใช่แต่ละมัดระวังความหลงเหมือนกับเราเป็นยามเฝ้าบ้านเป็นยามเฝ้าบริษัท ระวังจับปืนจับมีดจ้องถ้าใครมาลักพาขโมยพร้อมที่จะป้องกันไม่เกิดตามขึ้นมานั่นเป็นยามมันก็ลำบากอาจจะเบื่อหน่ายเป็นธุระเกินไปการเจริญสติไม่ใช่ทำแบบนั้นมันมีอยู่แล้วมันไม่เสียไปไหนไม่มีใครมาลักแค่เป็นความหลงมันก็ไม่เสียเพราะความหลงมันเป็นความรู้ด้วยความหลงเนี่ยมันเป็นความรู้ตรงนั้นไม่เสียอะไรแทนที่จะระวังไม่ให้มันหลงมันก็เกิดประโยชน์อย่างนี้การเจริญสติไม่ใช่ว่าหลงเอ้ยมันหลงไปแล้วมันน่าจะหลงทำไมมันหลงอันนั้นมันเหมือนอย่างรักษาสิ่งของแล้วก็อยู่มันก็หลงก็มันก็รู้ได้มันไปทางไหนก็รู้ได้มันง่ายง่ายมันเบาเบาฐานมันอยู่ตรงนี้ใครก็หลงเหมือนกันใครก็ไม่หลงเหมือนกันความหลงมันเสียหายเลยความหลงมันไม่เสียหายมันรู้ได้แม้ความทุกข์ความอะไรต่างๆมันไม่เสียหายมันรู้ได้ยิ่งดีใครจะมีอะไรมาถ้ามีความรู้มันยิ่งดีจะได้เห็นจะได้รู้ตรงที่มันเคยชินเคยเปื้อนมาตามกรรมของตนตามการกระทำของตนที่มันติดมามันจะได้รู้มันง่ายๆแต่ไปทำยากแต่ทำให้มันเป็นหาแต่มันเป็นเอาอันที่มันง่ายๆเอาที่มันเบาๆอันมันหนักก็ต้องหาสิ่งที่ช่วยมันง่วงหรือมันง่วงหรือมันหนักหรือหาอุปกรณ์ช่วยเหมือนเรายกของถ้ามันหนักก็หาวัตถุอุปกรณ์ช่วยการช่วยความง่วงไม่มีใครช่วยเราการช่วยของหนักที่เป็นวัตถุอาจจะมีวัตถุอื่นหรือสิ่งอื่นมายกมางัดขึ้นมาถ้ามันง่วงก็ออกแรงแรงเคลื่อนไหวแต่นั่งอยู่มันง่วงก็เอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่อนแดเหมือนคนขับรถบางทีเขาง่วงเขาขับช้าเกินไปก็บึ้งแรงๆสักก็หายง่วงได้ใช่ไหมบางทีเขาบอกเหมือนง่วงขับช้ามันง่วงเอาแรงๆก็ไม่ไปก็หายง่วงได้ทีเราก็ออกแรงไปหน่อยยกมือทุบเข่ายิ้มยิ้มปลุกตัวเองขึ้นมาเอาลุกขึ้นมาถ้ามันนั่งอยู่มันง่วงลุกขึ้นเดินไม่ใช่ย่องเตือนตบเท่าเลยโอ้มันดีมันไม่ง่วงเพราะมันง่วงทำไปไม่ยอมมันบางคนง่วงหลับตาปีออกตกสับงอกอยู่สองรอบสามรอบก็ยังนั่งสับงอกอยู่ไม่แก้มันก็เป็นอย่างนั้นแทนที่มันจะมีไม่กี่ครั้งมันก็ผ่านได้ถ้าเราหัดนี่ก็มีวัตถุอุปกรณ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราหามาช่วยตัวเองไม่เยอะแยะในชีวิตเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะละความชั่วพร้อมที่ทำความดีอยู่แล้วไม่จนในเรื่องนี้แน่นอนเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามทุกวันจะปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเป็นอัศจรรย์ชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรจะสร้างสรรค์ชีวิตเราเท่ากับธรรมชาติสร้างมาในชีวิตเราทั้งหมดถ้าโรงงานรีไซเคิลเขาอยู่ที่นี่ของเสียทำให้เป็นของดีไปกินเหล้าตับปอท่านใช่ไหมแอลกอฮอล์เป็นตักเซียนเพราะแอลกอฮอล์เป็นอันตรายตับจะต้องต่อสู้เป็นทหารเดลต้าเพื่อให้มันดีขึ้นมาเมื่อกินมาปกติกินมามันก็ลบบ่อยๆถูกกระทบบ่อยๆแล้วก็เกิดตับแข็งเมื่อเหมือนมือเหมือนเท่าเราเนี่ยเหยียบดินบ่อยๆก็แข็งด้านไปเลยตับแข็งทำไมไม่เหมือนฝ่าเท่าเรากลายเป็นของอันตรายไม่มีพลังงานมันด้านก็เกิดโรคได้มันรีไซเคิลไม่ไหวสูบบุหรี่กินเหล้าหรือที่โกรธกันเนี่ยกระทบอยู่เรื่อยจิตใจเนี่ยมันก็ไม่ไหวคนที่เจอก็โรคกระเพาะอาหารได้สุขภาพเสื่อมโทรมจะปล่อยให้อย่างนั้นเลยชีวิตเรามาจะมาฝึกหัดตัวเองนะฝึกฝนตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรามานี่ทำไมมาเห็นกันเลยอยากดิบกันว่าบัดดีอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปจะเป็นคิดเป็นพุทธเป็นอิสลามมาอันเดียวกันแม่ประเทศชาติในอย่างหลวงพ่อพูดวันนั้นนะถ้าพวกเราเสื่อมกันหมดอิสลามมาเชื่อเอาถ้าหลวงพ่อยังไม่ตายหลวงพ่อเป็นอิสลามถ้าคิดมายึดบังคับไปเป็นคิดนุ่งชุดใหญ่ๆก็จะเป็นคิดแต่ว่าจะสอนเรื่องนี้หรือตายไปมีผีมีเปรตถ้ายังมีรูปมีนามจะสอนเรื่องนี้ไม่สอนเรื่องอื่นจะพูดเรื่องนี้ จะบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างไรชีวิตเรามีรูปธรรมมีนามธรรมเอารูปวธรรมเอารูปวนามเพื่อทำความดีไม่ใช่เอารูปวนามเพื่อทำความชั่วจะมีอยู่เท่าไหร่ก็จะทำความดีไม่ทำความชั่วมีกายเป็นรูปมีนามคือใจมันรู้อะไรได้เป็นธาตุรู้เรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเอามาทำมันใช่ได้เอามาทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีไม่น่าจะทำความชั่วเพราะมันชั่วทันทีมันไม่ได้ได้เพราะฉะนั้นเราไปทำงานได้เงินไปปลูกข้าวได้ข้าวอันนั้นมันได้เอาเงินมาเป็นเรื่องได้แต่ว่ากรรมเนี่ยมันได้ทันทีเลยไม่ใช่วัตถุถ้าทำดีก็ดีทันทีไม่ได้เลยถ้าชั่วก็ชั่วทันทีขณะนั้นก็เราก็ปล่อยแม้ถึงขนาดนั้นเราก็ยังปล่อยอยู่มันโกรธเอ้ามันเป็นกรรมชั่วแล้วก็อย่าปล่อยให้มันโกรธมันทุกข์ถอนออกมาเหมือนช่างตกลมช่างตกลมเนี่ยมันไม่ยอมจมลงไปมันถอนขึ้นมาชีวิตเราตกลมมันหลงมันทุกข์มันสุขมันรักมันชังมันตกลมไปถอนขึ้นมามันถอนได้บางคนไม่ยอมถอนเขาว่าเราทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงพูดอย่างนี้ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นไม่น่าจะพูดอย่างนี้มันหมักลงไปมันจมลงไปเป็นโทสะจิตเป็นนิสัยไปเลยเพราะนั้นเราจึงมาหัดให้มันรู้เนี่ยให้ได้นิสัยใหม่อังวันเดนิสัยยังยี่ยามิโหนิสัยแบบพิมพ์แบบฉบับของพุทธเจ้ามาเข้าพิมพ์มาเข้าแบบมันหลงกับรู้เนี่ยเข้าแบบถ้ามันหลงไปไงเข้าแบบเป็นขยะไปเลยเหมือนหล่อเสาโตปูนจะเอาเสากลมต้องเอาแบบกลมอาจารย์ต้มทำกติคือท่อใจเห็นมาขนาดไหนก็เอาเทปูนลงไปก็เป็นรูปกลมถ้าเอารูปเบี่ยงก็ชื่อไม้มา3 4แบบตีเป็นแบบตีใส่ลงไปถ้าปูนด้านไหนไม่เข้าพิมพ์ก็เป็นเศษขยะไปชีวิตของเราเนี่ยนิสัยที่เราหัดเนี่ยให้มันเข้าพิมพ์พิมพ์คืออะไรคือรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะให้พิมพ์เป็นแบบฉบับที่เป็นแบบพระรูปพระมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวหล่อเข้าไปในพิมพ์ไม่ได้อย่าออกไปมันหลงก็อย่าออกไปเป็นผู้หลงให้เห็นมันหลงเข้าพิมพ์แล้วมันทุกข์ก็อย่าออกไปเป็นทุกข์ให้เห็นมันทุกข์เข้าพิมพ์แล้วมาหล่อตัวเองมาสอนตัวเองมาตกแต่งอย่าเอาแบบเปรตแบบอสุรกายแบบสัตว์เดรัจฉานแบบสัตว์นรกแบบดีๆแบบพระรู้สึกตัวรู้สึกตัวผู้ใดมีสติเป็นหน้าโลกผู้นั่นเป็นพระขีณาสกพระขีณาสกคือพระอรหันต์มีสติเป็นหน้าโลกไม่ใช่นุ่งกางเกงสีนั่นสีนี่อยู่โน่นอยู่นี่ไม่ใช่อันนั่นเป็นสมมติบัญญัติแต่ปรมัตถสัจจะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่การกระทำของเราเข้าแบบให้ได้แม้จะเป็นคิดก็จะสอนเราไหนจะเป็นใครก็สอนเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สอนเราเนี่ยไปกับคิดสมัยหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนกันกับบาทหลวงเขาไม่มีภาวนาเขาให้เราไปสอนภาวนาบางคนก็เอาแล้วเพราะความเขียนดังไปเข้าคิดแล้วก็มีกันแล้วเราไม่ได้เข้าเราจะไปสอนกันเอาธรรมะเนี่ยมันก็ดีไปสอนพวกคิดก็เคยไปสอนบาทหลวงเคยไปโรงเรียนบาทหลวงที่มหาวิทยาลัยพยัพเชียงใหม่ไปสอนโรงเรียนบาทหลวงมีบาทหลวงเขามีข้อของเขาเขามีสายของเขาเขาไปสอนไปฟิลิปปินส์ไปดูงานก็ไปอยู่กับบาทหลวงเขาไปดูของเขาการพัฒนาศาสนาของเขาคือทำงานวิธีการสอนเขาก็ดีเขาเรียกว่ายาปักยาปักคืออะไรถ้าจะไปดูชุมชนยากจนต้องไปอยู่กับเขาไปดูชุมชนที่สารดีเขาไปอยู่กับเขาไปจุ่มดูมันจะขนาดไหนความจนถ้าอยู่กับพวกซาไก่หรืออะไรเตี้ยๆเท่านั้นซาไก่ชุมชนชาไก่ชุมชนชาวเขาก็ไปอยู่กับเขาดูเขาอยู่ยังไงพวกชาวเขาเรียกว่าซาไก่เงาะมีเป็นชุมชนใหญ่มากตัวงอสาไก่เขาไปอยู่เขาเราสมัครไปอยู่กับชุมชนยากจนเอาไปอยู่กับสลัมบ้านสลัมเขาใครเคยไปอยู่กับพวกสลัมที่ไหนก็เคยไปประเทศฟิลิปปินส์นะเขาให้เราไปอยู่กับสลัมไปด้วยกัน3ลูกพระผู้มีอายุเหมือนกันเขาก็ให้ที่พักให้น้อยหลังเดียวขาก็เป็นไอ้ขยะขาดข้างไอ้อัดทะลุทะลวงบ้างตีฝาหลังคาก็ปะแล้วปะอีกใบอัดก็ทำหลังคาได้โอ้เว่ยๆไปแต่ถังใส่ห้องน้ำก็ฟากๆแดงๆขาดๆเขาเก็บไว้จากถังขยะห้องน้ำก็พอใช้ได้แต่ถังมันใหญ่แต่ว่ามันขาดลงไปมันก็อยู่เหลือนิดหน่อยที่นอน ผ้าพรมกัดขาดที่เอาไปทิ้งเอามาปูนอนเหม็นสาบถ้าไปอยู่สามลูกไปดูที่เราก็วันนี้คืนนี้เราอยู่นี่คืนหนึ่งวันหนึ่งวางแผนในใจไม่ใช่เรียกร้องโอ้อยู่ไม่ได้ไงใช่ไหมวางแผนในใจแล้วจะนอนยังไงเราเข้าห้องน้ำยังไงเราอยู่นี่คืนหนึ่งเราล้างหน้าแปรงฟันแต่เราก็มีน้ำดื่มในขวดน้ำเราก็เตรียมแบบวางแผนใช้ห้องน้ำเมื่อไหลใครย่อยนั่งรถไปแล้วก็อยู่ในหุบเขาบ้างอยู่ในหัวเขาต่ำเดินขึ้นเดินลงไม่ใช่มีใครไปทำถนนทางให้ปีนขึ้นมาเดินขึ้นไปแล้วก็วางแผนเอาน้ำดูเหงื่อไหลใครย่อยจะอาบน้ำไงเนาะไม่อาบน้ำไม่ได้มันร้อนเหลือเกินเฮ้ยอย่าอาบน้ำพวกเราน้ำมีน้อยฉันเราใช้ห้องน้ำนะถ้าอาบน้ำกันเนี่ยพี่น้อยปูลงไปเอาฝาบาทเป็นหมอนเอาสังฆาฏิวางบนฝาบาทนอนตะแคงหนีจากผ้าผืนนี้ไม่ได้ให้บรรจงที่สุดถ้าเราไปนอนเสือพรมโถนอนมาไหนมันแมนสาบเป็นเชื้อโรคด้วยก็นอนก็นอนมาไหนมันเหงื่อไหลใครขโมยอาบน้ำพอเพื่อนนอนแล้วโอ้ยกระดูกกระดิกเราไม่กระดูกกระดิกพอนอนเราขโมยไปอาบน้ำแล้วก็มีเชี่ยวน้ำสแตนเลสในหูไปวางแผนอาบน้ำตั้งสติดีๆอ๋อเราจะอาบน้ำห้ากระป๋องน้อยๆเท่านี้ลองดูทำได้ไหมทำได้เราจะพยายามไม่กระทบกระเทือนหน้าม้าผงนะลองดูในชีวิตเดี๋ยวพอนั่งลงก็เอาน้ำตักมาเทใส่หัวหูสบู่ไปสบู่เอามือรูปน้ำพาไปกระป๋องนั่งเกือบทั่วแล้วรูปสบู่ไปก็นั่งถูสบู่นั่งถูตัวเล่นไปพอมันเปียกไปถูสบู่แก้วที่สองมาล่าแต่กระลูกไปยังลื่นๆสบู่ยังร้องค่อยรวบไปรวบไปหมดสองแก้วถูสบู่เกือบครึ่งเดือนแล้วเกือบจนแก้วที่สองถูสบู่ฟืดแล้วบ้างฟืดแล้วถูสบู่แม่เออสี่แก้วต้องได้แน่นอนพอห้าแก้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนอนให้บอกเพื่อนมันก็ไม่กระทบกระเทือนนะไปจุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าหยาบปักอาจารย์คิดเขาไม่ใช่เราไปดูเฉยไม่ได้สัมผัสอะไรมันยากกันไหนมันลำบากยังไงไปจุ่มหรือว่าหยาบปักการมาปฏิบัติธรรมแน่มาจุ่มไม่ใช่รู้แล้วล่ะยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะทำเป็นแล้วเตือนยังคงไม่ต้องแกนแขนกอดหน้าอกหรือขัดหลังหรือจับหน้าท้องปล่อยกันไว้ทำเป็นแล้วตัวกระโตสอนอย่างนี้ไม่ใช่จุ่มการมาจุ่มนี่ต้องมารู้มันหลงจุ่มดูความรู้จุ่มดูความหลงมันมีความหลงก็มีความรู้ก็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีจุ่มลองดูทำได้ไหมเหมือนเราอาบน้ำเที่ยวที่น่ะลองดมจะทั่วไหมมันทำได้ไหมจุ่มลองดูมันหลงรู้ได้เสียหายหรือมันหลงไม่เสียหายอาบน้ำได้หรืออาบได้อาบไม่ได้หรืออาบไปได้ไม่เอาตรงนั้นเราทำลองดูเขาจุ่มลองดูก็เรียกว่าจุ่มลองดูเอากายเอาใจมาจุ่มมันมีสิ่งให้จุ่มดูมันมีแล้วเห็นมันเห็นอยู่ไม่ใช่หามันแสดงออกมาดีดีการศึกษาธรรมะมันฉายออกมาเหมือนโจชีวิตเราร่างกายใจเหมือนการแสดงของอาการต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจตัวสติเหมือนกับเราดูหลังดูละครเคยดูหนังดูละครไหมเวลาพระเอกออกมาชอบเวลาศัตรูออกมาไม่ชอบพระแสดงบทเขาโศกก็โศกกับเขาปวดเขาหัวเราะก็หัวเราะกับเขาไม่ได้ดูเลยไปแสดงกับเขามันทุกข์ก็แสดงไปกับความทุกข์มันหลงก็แสดงไปความหลงมันโกรธก็แสดงไปกับความโกรธไม่ได้ดูเราต้องไปดูสิมันแสดงออกมาให้เราเห็นอันลูกทำนามทำเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้มันไม่จริงชีวิตมันไม่จริงความตายเป็นของจริงการเกิดการดับมันเกิดอยู่เรื่อยมันผ่านอยู่เรื่อยมันหลงมันรู้อยู่เรื่อยมันแสดงให้เราดูเราอย่าไปแสดงไปร่วมกับมันเรียกว่าดูหลวงพ่อเคยต้องพูดว่าจงมาดูเอ้าเป็นผู้ดูเอ้ามันไม่มีอะไรดูก็เป็นสมมติปัญญาถ้าจะพูดธรรมะที่พูดสัจจะจริงๆอ่ะปรมัตถ์ไม่ต้องพูดอะไรเลยลิ้นก็เลยติดปาก อันนี้จำเป็นต้องพูดเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดเคยสอนไม่ต้องไปนิ่งให้กันดูเป็นก้อนดิดก้อนเห็นเวลาปฏิบัติธรรมต้องไปนิ่งนิ่งนิ่งอาจารย์ก็นั่งนิ่งสับประงกอยู่ลูกศิษย์ก็นั่งนิ่งสับประงกอยู่อดทนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ไปทำแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราในมาไม่ต้องไปนิ่งแบบนั้นรูปกายก็เคลื่อนไหวลืมตาอย่าไปหลับให้มันธรรมชาติอย่าปิดหูปิดตาให้มันเห็นให้มันรู้งูมาก็ให้มันเห็นก็อย่าไปนิ่งถ้าเราจึงมาดูอย่าเข้าไปอยู่อย่าไปเป็นเหมือนเราดูดังดูละครบางคนก็ไม่ใช่ไปดูไปแสดงเพราะล้มเลิกพระเวชสันดรอยู่ที่หลงขายคาถาสาลีก็เป็นเด็กน้อยจริงๆพรามชูชกก็เป็นแต่งตัวเหมือนพรามแต่ว่าคือพรามแต่ว่าไม่รู้พรามยังไงอาคือไปขอคาถาสาลีพอได้ก็พอหลุดจากมือพระเวชสันดรก็ตีเลยก็ลงไปคาถาสาลีก็ร้องไห้พระเวชสันดรก็นั่งอยู่ก็ปล่อยให้เขาตีลูกตัวเองต่อหน้าต่อตาพระเวชสันดรคิดยังไงต้องไปช่วยใช่ไหมไปช่วยพระเวชสันดรนั่งดูเฉยจะทำได้ไหมพวกเราคาถาสาลีก็เป็นเด็กหน่อยพรามจับไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนคาถาสาลีก็กลัวร้องไห้ไปพรามชูชกตีเลยเชี่ยนตีเลยพระเวชสันดรนั่งดูพระเวชสันดรคิดยังไงถ้าปริทัศน์ส่องดูพระเวชสันดรก็มองดูโอ้พรามเมื่อมอบกระหาชาลีให้เขาไปแล้วมันต้องอยู่ในอำนาจของพรามมันจึงจะปลอดภัยถ้ามันไม่กลัวพรามมันก็ลักหนีกลางดงกลางป่าจะไม่ถึงกรุงศรีพีดีแล้วเขาจะได้เชื่อฟังพรามมองแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่มองแบบโกรธไม่พอใจถ้ากระหาชาลีเชื่อพรามกลัวพรามที่ไม่หนีไปไหนอยู่ในอำนาจก็จะไปถึงเมืองสีพีไปถึงเมืองปู่ปู่ก็จะได้เอาหลานน้อยไว้พระเวชสันดรก็วางแผนจะต้องมาดค่าราคาแพงมากพรามชูชกเจ้าเด็กไปใช่หรือไปให้อนิจจตาใช่หรือมันใช่ไม่ได้เด็กน้อยชูชกก็ต้องมีปัญญาเอาไปขายให้ปู่เอาเงินไปจ้างคนมาสร้างอะไรก็ได้สร้างร้อยหัวร้อยมาร้อยเงินร้อยทำร้อยอะไรนี่แต่ละร้อยห้าร้อยเต็งเศรษฐีกันดีเอาไปขายใครจะซื้อได้มีแต่พระเจ้ากรุงสนใจที่ซื้อกันหาชาลีได้ก็ต้องไปที่นั่นพรามก็เอาไปที่นั่นจริงวางแผนไว้แต่ต้องไปขายให้เจ้ากรุงสนใจว่าเราได้เงินจะเอาเงินไปสู่อภิสตาโหบเงินไปก็รวยแล้วเราถ้าพระเวชสันดรวางแผนไปจริงๆนะไม่ใช่โทษทิ้งนะถ้าอยู่ในป่าในดงอ่ะกันหาชาลีเป็นลิงเป็นข้างเอาอย่างลิงบ้างเอาอย่างกวางเปล่าไม่มีใครสอนเพียงบากมัดจีก็ไปหาเจอหมากมาปล่อยกันหาชาลีเล่นกับพระเวชสันดรในอาสมฝากเอาไว้ถ้าเกิดพระเวชสันดรก็มาแต่นั่งบำเพ็ญภาวนาไอ้กันหาชาลีก็เอาอย่างลิงบ้างเอาอย่างแข้งเอาอย่างกวางได้เฉยไปโอ้ไม่ได้เล่าเรียนก็โชคดีพามาเอาไปวางแผนทันทีเลยจะให้ได้ไปศึกษาเรียนก็ถึงกรุงศรีพีพระเจ้ากรุงสุทัยใส่หลานไว้เลยพอใส่หลานได้พามชูชกก็รวยพวกบริวารพวกไปฟ้าประชาชนก็เลี้ยงพามกินอาหารอย่างอร่อยกินเอาเยาท้องแตกตายท้องแตกตายพระเจ้ากรุงสนใจประกาศให้ญาติของพามชูชกมารับเอาสมบัติทั้งหลายอาการไปมังไหนมังไม่มีใครมารับอนิจจตาไปไหนอมิตตาก็วางแผนให้ชูชกอมิตตาคือใครอมิตแต่ว่าไม่ใช่หนีไปหาผัวใหม่ก็ไปเลยอมิตตาไม่มาเอาทรัพย์สมบัติเลยสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนสู่พระคลังได้อันนี้เรียกว่าปริทัศน์ลองดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนดูหมอลำเนี่ยเห็นเขาตีกันหาชาลีน้อยโกรธมันมาจะตีขาไม่เลยจับมาตีจริงๆนะกันหาชาลีตัวได้ก็ร้องไห้คนดูก็สงสารกันหาชาลีแม่เท่าคนหนึ่งขายถั่วอบอยู่หน้าไปทีจับไม่ขานขึ้นไปไอ้ความสุขนี่ไปแสดงเหรอจนความสุขกับนั่งวิ่งเข้าหลังไอ้คนยาคนยาเขาแสดงเฉยๆดอกกันไม่ใช่ตีจริงๆร้องไห้ร้องไห้มันแสดงอะไร ยายโกรธโฉกนั่นไปแสดงกับเขาไปสงสารจนน้ำตาไหลไปหัวร้อจนอะไรต่างๆมันแสดงชีวิตเรามาแสดงให้ดูใครเคยแสดงกับลูกทำนามทำมากมันปวดก็แสดงเป็นคนปวดมันสุขก็แสดงเป็นความสุขมันทุกข์ก็แสดงเป็นความทุกข์มันโกรธก็แสดงเป็นความโกรธเราดูมันเรียกว่ามาดูถ้ามันเห็นถ้ามันเห็นพระเจ้าสอนเราเห็นมันทุกข์ก็เห็นทุกข์มันเป็นของประเสริฐอันนี้พูดให้ฟังเรื่องของเราเนี่ยแหละไปมาจากไหนเหาะเถินเดินฟ้ามาไปดำดินดินบนฟ้าก็สอนเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็พูดเราเนี่ยท่านเราก็มาศึกษาดูอย่ามาเชื่อเราทำดูมันรู้จริงไหมมันหลงจริงไหมมันรู้มันหลงอะไรมันเป็นธรรมมันเลือกได้ไหมเราไม่เห็นเลือกได้ไหมต้องรู้จักไม่ใช่เราโง่มีปัญญาไปในตัวมีศีลไปในตัวมีสมาธิไปในตัวถ้าเรามีสตินะพระพุทธในฟังดีใจไม่ว่าจะมีใครแล้ววันนี้พวกหมอก็กลับไปที่นี่ก็เห็นแต่ลอยพวกเรานะพวกเราอยู่นี่เป็นผ่านลงเป็นกรรมกรเฝ้าให้มาเถอะพวกเราพวกไม่เดือดร้อนอะไรมากมายเห็นเคยสะดวกสบายก็มาลองทุกๆยากๆลองดูเอาไม่ไหวหรอกสุขโทแย่ที่สุดเลยไม่ต้องแย่ไม่เป็นไรว่าอย่างนี้หิวข้าวบ้างก็ไม่เป็นไรลำบากบ้างก็ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรลูกบ้างไม่เป็นไรอย่าไปเอาดีเอาไม่ดีมันผิดก็หัวเราความผิดมันทุกข์หัวเราความทุกข์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันดีแล้วมันหลุดพ้นแล้วมันหลงก็ไม่เป็นไรมันผิดบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรทำไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอย่าแปลผิดเอาถูกนะอย่าไปสู่ทุกข์อย่าไปชอบไปชอบไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลมาทำกรรมฐานให้เป็นกรรมจริงจริงมันขีดจำแนกไปตั้งตัวรู้ตั้งตัวรู้อย่าไปเมินไม่ได้เลยหนึ่งวันไม่ได้เลยสองวันไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นมันรู้ก็รู้อยู่แล้วทุกเราเลยมันรู้สึกตัวก็รู้อยู่ทันทีอยู่แล้วไม่ใช่มีอะไรมันก็รู้อยู่แล้วทันทีความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะ